odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3 w bardzo dobrej cenie. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 10 milionów złotych. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stan wyjątkowy zmniejszył liczbę prowokacji na polsko-białoruskiej granicy, mówi szef MON. O kierunkach rozwoju Europy będzie rozmawiał w Rzymie prezydent Andrzej Duda. Decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu bronił w kongresie szef amerykańskiej dyplomacji. Stan wyjątkowy zmniejszył liczbę prowokacji na granicy polsko-białoruskiej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że sprzyja temu budowany przez wojsko graniczny płot. Ponad 60 kilometrów ogrodzenia 2,5-metrowego, 130 kilometrów zasieków wojskowych. Także jest kładziona siatka, która chroni zwierzęta przed okaleczeniem. Systematycznie wspieramy strażników granicznych, myślę tu o Wojsku Polskim, a polska granica jest bezpieczna. Wprowadzenie stanu wyjątkowego z całą pewnością zminimalizowało zagrożenie prowokacjami na granicy. Szef MON mówił też, że ogrodzenie na granicy jest rozwiązaniem tymczasowym. Jego budowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia, gdy polską granicę od strony Białorusi zaczęli masowo przekraczać nielegalni imigranci. Od 2 tygodni na terenach przygranicznych obowiązuje stan wyjątkowy. O kierunkach rozwoju Europy będzie rozmawiał w Rzymie prezydent Andrzej Duda. W stolicy Włoch odbędzie się szczyt państw grupy Arrayolas. Udział prezydenta w szczycie to dowód na to, że Polska czuje się nieodłączną częścią zjednoczonej Europy, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Grupa Arrayolas jest spotkaniem dyskusyjnym przywódców Europy o tym, w jakim kierunku powinna wspólnota zmierzać i w jaki sposób nadać jej nowy impet. Po Brexicie, po kryzysie uchodźczym 2015 roku mamy pewną różnicę zdań, natomiast zachowanie Unii i jej siła jest bardzo ważne i to Polska chce być aktywnym członkiem tej dyskusji. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczynają dziś wizytę w Rzymie. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się pogrzeb biskupa Mariana Dusia. Biskup senior archidiecezji warszawskiej sprawował opiekę nad Wydziałem Budowy Kościołów i Spraw Sakramentalnych. Był skromnym i oddanym swej posłudze pasterzem, powiedział Polskiemu Radiu ksiądz prałat Jan Sikorski. Miał taki bardzo ciepły, życzliwy stosunek do wszystkich. Tak byśmy powiedzieli, taki dobry charakter. Był łagodny, cierpliwy. Chętnie go księże zapraszali z okazji bierzmowania czy wizytacji parafialnych. No, ostatnio dość długo chorował, cierpiał, ale jakoś tak w cichości. Niewiele nawet o tym wiedzieliśmy. Biskup Marian Duś zmarł 9 września w wieku 83 lat. Decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu i sposobu przeprowadzenia tej operacji bronił w Kongresie USA Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, że prezydent Joe Biden miał do wyboru kontynuację wycofywania oddziałów albo wznowienie wojny. Argumentował, że nikt nie spodziewał się tak szybkiego upadku rządu w Kabulu. Podczas przesłuchań w Izbie Reprezentantów Antony Blinken powiedział, że obejmując urząd, prezydent Joe Biden był związany układem, jaki administracja Donalda Trumpa zawarła z talibami. Przewidywał on wycofanie wojsk USA do 1 maja. Prezydent Biden stał przed wyborem zakończyć wojnę albo ją eskalować. Tłumaczył Blinken, argumentując, że Biden przedłużył tę datę do 31 sierpnia, by umożliwić ewakuację z Afganistanu. Nawet najbardziej pesymistyczne scenariusze nie zakładały kapitulacji sił rządowych podczas obecności wojsk amerykańskich. Mówił Blinken, dodając, że rząd Joe'ego Bidena odziedziczył po poprzednikach porozumienie z talibami, ale żadnego planu jego realizacji. Republikanie krytykowali rząd za chaotyczne przeprowadzenie operacji wycofywania z Afganistanu. Jeden z kongresmenów określił ją mianem hańby. Niektórzy wyrażali obawy, że uchodźcy z Afganistanu nie zostaną należycie prześwietleni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. O 13:00 w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpocznie się gala plebiscytu Wydarzenie Historyczne roku 2020, podczas której zostaną ogłoszeni jego zwycięzcy. Jednym z finalistów jest serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920, mówi Bartłomiej Makowski z portalu Polskiego Radia. Serwis jest zbudowany w ten sposób, żeby ktoś, kto jest zainteresowany tylko pobieżnie tematem, mógł przebrnąć przez niego w zaledwie 4 minuty i dowiedzieć się tego, co jest najistotniejsze. Ale jeżeli ktoś chce się w niego wgłębić, może tam spędzić naprawdę wiele godzin. Serwis jest podzielony na 5 rozdziałów, ale zawiera 144 podrozdziały. Każdy z tych rozdziałów opowiada o innym aspekcie wojny polsko-bolszewickiej. Nie opowiadamy tylko historii militarnej, ale także społeczną. Gala plebiscytu będzie transmitowana na profilu Muzeum Historii Polski na Facebooku oraz na jego kanale na YouTubie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Czas na ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polska zmierzy się w Ergo Arenie z Rosją. Na dobry mecz, na wsparcie kibiców liczy Aleksander Śliwka. Rosja jest bardzo mocnym zespołem, zawsze jest i zawsze będzie. Natomiast my również mamy swoje atuty. Absolutnie jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. Liczymy mocno na wsparcie kibiców. Kapitalna atmosfera, jestem pewien, że powtórzy się, a nawet będzie ona jeszcze lepsza. Mam nadzieję, że kibice poniosą nas do zwycięstwa. Potrzebowaliśmy kibiców, kibice potrzebowali nas, także jest tu obustronna korzyść i razem myślę, że możemy więcej. Klasę rywali zna Wilfredo Leon, który przecież swego czasu w Rosji grał w Zenicie Kazań. To jest roślina, która walczy się cały czas od początku do końca, tak jak my osobiście. Bardzo dobrze teraz grają, nie? Musimy się zostać skoncentrowani, zrobimy swoją robotę i tyle. Mam nadzieję, że naprawdę ten mecz z Rosji będzie po naszej stronie. Czy będzie 3-0, 3-1, 3-2, no to liczymy na zwycięstwo tylko. Początek walki o półfinał o 20:30. W innych ćwierćfinałach zagrają Czechy ze Słowenią, Holandia z Serbią, a Włochy z Niemcami. Dziś emocje siatkarskie, ale także w piłkarskiej Lidze Mistrzów. A największe? Chyba w Barcelonie, gdzie duma Katalonii zmierzy się z Bayernem Monachium. Robert Lewandowski gotowy do gry. Podobnie jak Wojciech Szczęsny w bramce Juventusu przeciwko Malmö. Polak przeżywa kryzys, ale trener Massimiliano Allegri dziś na niego postawi. Kamil Piątkowski ma szansę zagrać w Champions League po raz pierwszy. Salzburg zmierzy się z Sewillą. A Tomasz Kędziora to już stary wyjadacz w tych elitarnych rozgrywkach. Dynamo Kijów zagra z Benfiką. W naszej Ekstraklasie zakończyli 7. kolejkę, po której liderem jest Lech Poznań, a tabelę zamyka Termalnica Bruk Beckniciecza. We wczorajszych meczach Górnik Łęczna pokonał 3-2 Wisłę Płock, a Radomiak Radom zremisował 1-1 z Pogonią Szczecin. A nasza reprezentacja w Ampfutbolu po zwycięstwie z Ukrainą dzisiaj zagra w drugim meczu fazy grupowej Euro z Izraelem. Początek meczu o 18:00, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Wtorek pogodny w większej części kraju, lekko padać może jedynie na wschodzie, na termometrach od 18 stopni na północy do 25 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Wieczorem deszczowe chmury będą zanikać w całym kraju, jutro jeszcze cieplej do 27 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jednak od czwartku już zmiana pogody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890, taniej o 400 zł. I tylko do jutra bezprzewodowe słuchawki JBL za jedyne 69 zł. Taniej o 30%. Teraz ceny w dół. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

Trójce przed południem naszym gościem jest pani Renata Wcisło, dyrektor programowy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak tam w górach? Jaka pogoda? Słońce. Właśnie mam piękny widok na góry. Słońce świeci i za chwilę wyruszamy w te góry, bo dzisiaj zaczynamy od jaskini Radochowskiej w pobliskim Radochowie, bo jesteśmy w Lądku, w Zdroju oczywiście. Dzisiaj będziemy się bawić pod jaskinią Radochowską, będzie prelekcja w jaskini Radochowskiej, będzie wystawa pod jaskinią Radochowską, a potem przenosimy się do winiarni Radochowskiej, którą prowadzi Zbigniew Piotrowicz razem z żoną Natalią. Zbigniew Piotrowicz to inicjator i pierwszy dyrektor festiwalu, który, mówię o festiwalu, ma już 26 lat. 26 lat, 26 edycja w tym roku. Jesteśmy prawie w połowie festiwalu, który ruszył 10 września. No, imponujący jest program, bo to jest prawie 300 wydarzeń. Więc ja myślę, że nie ma takiego festiwalu, który ma prawie 300 wydarzeń. Wśród tych wydarzeń właśnie tego rodzaju rajdy i wycieczki. Kto najchętniej przyjeżdża na ten festiwal? Zanim na to odpowiem, nawiążę do pani słów. Nie ma takiego festiwalu i nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. To zresztą hasło, które powtarzamy, hasło ze słynnego filmu, które powtarzamy co roku i również jest to refren naszej festiwalowej piosenki. Kto przyjeżdża? Przyjeżdżają gwiazdy himalaizmu, alpinizmu, przyjeżdżają autorzy książek i filmów górskich, reżyserzy, ale przede wszystkim społeczność gór, wszyscy, którzy góry kochają. Jeszcze przed COVID-em to było kilka tysięcy osób. Teraz oczywiście ta liczba jest ograniczona, ale jeszcze kilka lat temu, jeszcze 2-3 lata temu, Lądek podwajał swoją liczbę mieszkańców na czas festiwalu, bo z kilku tysięcy robiło się kilkanaście. To jednak sprawia, domyślam się, że lokalni, stali mieszkańcy jednak przeżywają taki piękny, ale też trochę trudny, trochę trudny czas. Z drugiej strony, oczywiście to jest zawsze przyjemne poznać nowych ludzi, ale aż tylu naraz. To znaczy, że ile tysięcy tak naprawdę osób bierze udział co roku w tym festiwalu? Co roku brało udział przed COVID-em między 3 a 5 tysięcy osób. Teraz ta liczba oczywiście nie jest już taka duża, ale spodziewamy się też sporo osób. Zresztą już tutaj jest bardzo dużo osób, a część będzie dojeżdżać na te główne wydarzenia, bo tak naprawdę główna część festiwalu zaczyna się w czwartek. Czwartek, piątek, sobota, niedziela to są te największe wydarzenia, największe, najbardziej znane postacie, największe gwiazdy, gale. I tutaj będzie się działo. Ale festiwal, tak jak pani powiedziała, zaczął się 10 w piątek i zaczął się nietypowo, po raz pierwszy w Pasterce, z którą organizatorzy też są związani, czyli w Górach Stołowych rozpoczął się festiwal i zakończy się w Lądku. Ja dzisiaj pozdrawiam państwa i rozmawiam z Lądka, bo już się tutaj przenieśliśmy, ale jest grupa osób, która od soboty idzie z Pasterki do Lądka. A to ze sprawą naszego pierwszego wędrownego górskiego festiwalu, czyli rajdu pieszego. Wymyśliliśmy sobie taką nową formułę, że żeby jeszcze bardziej doświadczać tych gór, zresztą doświadcz gór wśród przyjaciół, to jest hasło tegoroczne, żeby jeszcze bardziej doświadczać tych gór i poczuć to piękno Kotliny Kłodzkiej, wymyśliliśmy, że w tym roku wszyscy chętni będą mogli przez 5 dni iść Pasterki, gdzie rozpoczęliśmy festiwal, do Lądka. Właśnie są w trakcie. Dzisiaj spotkamy się w winiarni Radochowskiej pod Jaskinią. Jest to też punkt tych, punkt odwiedzin, jeśli chodzi o jaskinie i winiarnię, punkt dla tych, którzy idą w rajdzie, a reszta dojedzie. I tam się spotkamy. Będziemy się bawić do wieczora, a potem znów się rozejdziemy, jedni dalej będą szli do Lądka i dojdą jutro, a my dzisiaj wrócimy do Lądka samochodami. No ci, co samochodami, to jeszcze dzisiaj, ale ci, co na piechotę, to domyślam się, że jutro rano wyruszą. To jakie czekają nas poza tym konkretne punkty tego jakże bogatego programu, o tym porozmawiamy za chwilę. She was struck down. kiedy góry szumią, warto posłuchać się o czym, bo z reguły szumią o tym, co nam szumi w środku. Naszym gościem jest pani Renata Wcisło, dyrektor programowy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, jeszcze raz. To co nas czeka, pani Renato, przez najbliższe dni? Przez najbliższe dni, bo już kilka mamy za sobą. W sumie prawie 300 wydarzeń, 200 gości, 21 premier filmowych. Mówię tu o filmach górskich. Premier światowych, europejskich, polskich. Bo przecież kiedyś Festiwal Górski imieniem Andrzeja Zawady to był przegląd filmów górskich. Od niedawna zmienił nazwę na Festiwal Górski. Ale mamy również Festiwal Literatury Górskiej i towarzyszący mu konkurs na książkę górską roku. I tutaj zostało zgłoszonych 57 książek górskich. I w piątek jest wielka gala, uroczysta gala literatury górskiej. Dowiemy się, które górskie książki zostały nagrodzone, które są najlepsze, które warto czytać. W ogóle uważam, że warto czytać książki górskie. To ogromna wiedza o górach. Przede wszystkim stąd czerpiemy wiedzę o górach. Z książek. Książek i ze spotkań podczas takich imprez jak nasz festiwal. Ponieważ będą gwiazdy himalaizmu, gwiazdy alpinizmu, będą autorzy książek, będą autorzy filmów. Wspominałyśmy tutaj o rajdzie pieszym. Są warsztaty. Przez 10 dni organizowane są warsztaty spinaczkowe. Dla tych początkujących i dla tych zaawansowanych, ale też przeróżne inne warsztaty związane z górami. Są rozmowy ze słynnymi ludźmi gór. Jest festiwal dla dzieci. Przede wszystkim, proszę Państwa, jeśli zastanawiacie się, co zrobić z dziećmi, żeby jechać na ten festiwal, albo czy ja mogę jechać na festiwal i zostawić rodzinę w domu? Nie, to jest festiwal rodzinny. Tutaj przyjeżdżają całe rodziny i dzieci mają od rana do wieczora wypełniony czas. Mamy festiwal dla dzieci, warsztaty młodego podróżnika. Jeśli macie maleńkie dzieci, które nie mogą wziąć udziału w takich warsztatach, bo są za małe, to jest przedszkole festiwalowe od lat 3. Ale jest też mnóstwo różnych punktów programu, w których możecie wziąć udział z całą rodziną. Od spotkań, prezentacji filmów, po różne wydarzenia w terenie. Warsztaty, na przykład z Włoch przyjeżdża do nas Michał Gierlach, będzie w czwartek pod wieczór. To jest młody chłopak, mistrz Polski, zresztą kilkakrotnie zdobywał mistrzostwo paralotniarskie, który bierze udział też od kilku lat w takim morderczym wyścigu przez Alpy, 1200 kilometrów i będzie opowiadał o swojej pasji. W piątek będzie można również porozmawiać z nim i zobaczyć w ogóle jego paralotnie, będzie pokazywał, jak to działa. To również cała rodzina może w tym brać udział. A sobota to jeden z ulubionych moich punktów programu, czyli sobota z goprem i psimi ratownikami. Już po raz drugi z całej Polski przyjadą do nas psi ratownicy. Będzie kilkanaście psów, kilkanaście czworonożnych ratowników, którzy spędzą z nami całą sobotę. Najpierw będzie pokaz, jak są przygotowywane do ratownictwa górskiego, jak się je szkoli, jakie psy się wybiera. O tym opowiedzą ich opiekunowie, a potem dwugodzinny pokaz w Parku Zdrojowym, a potem będziemy się mogli miziać, kiziać do wieczora z tymi psami. W ubiegłym roku, do tej pory zresztą, wspominamy to jako jedną z największych przygód festiwalowych. A poza tym co? No przede wszystkim, jeśli Festiwal Książki Górskiej, Literatury Górskiej, to mnóstwo spotkań z autorami. Mamy księgarnię festiwalową. Jest też strefa expo, więc ci, którzy nie mają czasu na górskie zakupy, tutaj mogą się zaopatrzyć od gór. Od góry do dołu, bo od dołu do góry, poniekąd. Pani Renato, czyli tak naprawdę i dla tych, którzy wolą sobie poczytać o górach i posiedzieć, i dla tych, którzy chcą spróbować się powspinać, też coś jest, czyli aktywność fizyczna i intelektualna, i jedna i druga. No, czyli po prostu trzeba sobie wpisać na mapie swoich podróży Lądek Zdrój i pojechać tam jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, no to już zdecydowanie przygotować sobie urlop na przyszły rok. żeby spędzić tam czas. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednym ważnym wydarzeniu, które organizujemy z Fundacją Himalaizmu Polskiego imieniem Andrzeja Zawady. To będzie czwartek wieczór. Proszę Państwa, w tym roku Krzysztof Wielicki obchodzi jubileusz. Jubileusz 25-lecia zdobycia korony Himalajów i Karakorum. I z tej okazji Fundacja razem z nami przygotowują dla Państwa i dla Krzysztofa wieczorną niespodziankę. Będzie to premiera produkcji filmowej To Be, a także spotkanie z Krzysztofem. Czyli nie ma już wyboru. Lądek Zdrój i koniecznie trzeba jechać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę moim Państwa. Gościem była pani Renata Wcisło, dyrektor programowy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. A muscle that I rarely use. symptoms? Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. W Trójce przed południem czas na świat ekonomii. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Domowe przetwory na zimę w tym roku przygotuje 60% Polaków, tak wynika z badania Barometr Providenta. To o 7% więcej niż rok temu. Motywuje ich do tego chęć wykorzystania plonów z własnego ogródka, zaoszczędzenie pieniędzy i kultywowania rodzinnej tradycji. W słoikach najczęściej przygotowujemy kiszone ogórki, drzemy i konfitury, soki owocowe oraz marynowane grzybki. Niemal połowa osób robiących przetwory podzieli się zapasami z całą rodziną. O szczegółach Karolina Łuczak. Sprawdziliśmy, czy przetwory na zimę są domeną osób młodszych, starszych, mieszkańców miast, wsi czy dużych miast. I okazuje się, że najczęściej przetwory przygotowywać będą osoby w wieku 35-45 lat i są to mieszkańcy przeważnie małych miejscowości i wsi. Wynika to przede wszystkim ze względu na to, że oni uprawiają własne ogrody, mają własne działki i te plony, które zebrali, z nich mogą przygotować przetwory. Ponadto drugi element, który nas motywuje do tego, żeby przygotowywać przetwory, to jest duża świadomość tego, co jemy, co jest w tym słoiku, jakich konserwantów używamy lub czego nie używamy, no i chęć podejścia do tego w jakiś tak najbardziej naturalny sposób. No i nic dziwnego, że królem domowych przetworów jest oczywiście kiszony ogórek. Teraz powiemy o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Amerykański koncern Intel chce zbudować w jednym z państw Unii Europejskiej 8 fabryk chipów za 80 miliardów euro. Polska jest jedną z potencjalnych lokalizacji dla tej gigantycznej inwestycji, informuje o tym dziennik Rzeczpospolita. Projekt zaplanowany jest na dekadę, pracę może znaleźć w nim 10 tysięcy osób. Na każdą z nich przypadnie 5-10 osób zatrudnionych m.in. przez dostawców, podaje dziennik. Dodaje, że polskie władze nie komentują potencjalnych lokalizacji, natomiast według nieoficjalnych informacji największe szanse ma Dolny Śląsk i tamtejsze strefy ekonomiczne. To wszystko na dziś. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia.